حضرات آپ سورت الرحمن سننے جا رہے ہیں. 55 نمبر کی یہ سورت مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کا پہلا لفظ الرحمن ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا، اور اس کا سبب صاحب محاسن التنزیل نے مفسر مہامی کے حوالے سے یہ بتلایا ہے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر آیا ہے جن کا منبع ذات باری تعالیٰ کی صفت رحمت ہے. زمان نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے. حسن، عروہ بن زبیر، اکرمہ، عطا اور جابر کا یہی قول ہے. نحاس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابن مردوہ نے عبداللہ بن زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور امام احمد اور ابن مردوہ نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف رخ کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھی، اور مشرکین آپ کی قرأت کو سن رہے تھے. اور ابن اسحاق نے عروہ ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ یہی وہ سورت ہے جسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قریش کو قرآن سنانے کے لیے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تھی، اور انہوں نے انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. اور قرآن کریم کی یہ واحد سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے اپنی قدرتوں اور اپنے کمالات و احسانات کا ذکر کیا ہے اور انہیں شکر بجا لانے کی رغبت دلائی. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان ہے جس نے قرآن سکھلایا. خلق الانسان علمه البیان، انسان کو پیدا کیا پھر اسے اظہار مطلب سکھلایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے ہیں. والنجم والشجر يسجدان، اور تارے اور درخت سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کیا. الا تطغوا في الميزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو انصاف سے تولو اور ترازو میں گندی نہ مارو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. رب المشرقين ورب المغربين، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، اس نے دو دریا رما کیے کہ باہم مل جائیں، ان کے درمیان پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتیں جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتیں جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور سمندر میں جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہیں سب اسی کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات جھٹلاؤ گے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ زمین پر ہر چیز فانی ہے فقط آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جو عزت اور بزرگی والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتیں جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ارض و سماوات میں جو ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. فَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے جن و انس کے گروہ اگر تم ارض و سماوات کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو بھاگ نکلو تم انتہائی زور کے بغیر نکل نہیں سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتیں جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور سخت گرم دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم بچاؤ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتیں جھٹلاؤ گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب قیامت کے دن آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کے مانند گلابی رنگ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانُ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کا گناہ نہ پوچھا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ مجرم اپنے چہرے کے نشان فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ مجرم اپنے چہرے کے نشانوں سے پہچانے جائیں گے انہیں پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتیں جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ وہ اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتیں جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان، دو بڑی بڑی شاخوں والے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پکے ہوئے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن و انس نے چھوا تک نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، وہ ایسی ہوں گی جیسے ہیرے اور مرجان ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان کے علاوہ دو باغ ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں گہرے سبز ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان، دونوں میں دو چشمے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں میں دو چشمے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، دونوں میں پھل کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان، ان میں خوب سیرت اور، فيهن خيرات حسان، ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، انہیں پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ جنتی لوگ سبز اور نفیس نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام آپ کا رب جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اس کا نام بھی بڑا برکت والا ہے.